שלום רב, גבירותיי וגרביונותיי, וברוכים הבאים לדיסק של יובל המבול. דן! מי קרא לי מבושל? אני! אז אנחנו ננסה עוד פעם, יובל המבול. דן! את סטרובל? פעם אחרונה, יובל המבול. דן! למה הוא קרא לי כדורסל? אני רואה שאתם קצת מסתבכים בשם, אז יש לי רעיון. אנחנו נשיר שיר על יובל המבולבל. 3, 4!